ان پته یاد ساتي دعوت حق اسلامي 61 مرکز ویسا ضلع ټک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ موبائل نمبر 03005188269 شکریہ نا جان اللہ مدبرم ولم یعقب او دا دلیل دے پدی خبر چھ پیغمبر غیب دان نہ دے لکہ دا حقیقت تام سانو خبر او دلیل پدی خبر دے چھ موجودہ پیغمبر پی اختیار کنی نزکہ ولم یعقب واللہ مدبرم یا موسی علیہ السلام مجرے گا قانون دا دچ نه یریږي لدیا زما په دربار کې مرسلون اوس دا معنی خو دا خو په دې لګوه هم را چې نه یریږي زما په دربار کې پیغمبر نو موسی خو یری دل دې نه بیا الک دل ته دا لا یخافو دا خوف ماند خوف بنی ښا مانو کا لا یخافو لا یتضرروا لا یخافو نقصان نمومی لدیا په وخت د خطاب زما لدیا وقت خطاب المرسلون پیغمبرانا الا من ظلم سوا تا چانه چې ظلمی کړی او بیا بدل کړنی کی نیک عمل پس ته پته نه زبخون کې مهربان مګه مسله بیان کړه چې انبیا معصوم دي الا من ظلم دا ته استثناء رانه من ظلم دا مرسلون نه استثناء ده نو معلومه چې پیغمبران نو ظلم شوی دی علی اعظم شیخ القران دی الله بخیا کی بوی دا خلق وی چې پیغمبر معصوم دی خو چې دا چې دینو کې راشي نو بیا اون خلی وای دا خو ته نبوت نو مخ کې شو وا ورکه غو نه ګنا هو بیا نور پاک دی ځکه هغه ورته الکه دي شاهد خبره کا انبیا معصوم دی او عصمت ثابتو الحمد او دلته کې راغی الا من ظلم یو معنی کوم چې الا من ظلم دا استثناء د مرسلون نه ده بلکه دا استثناء د جمله مقدر نه ده او دلته کې حذف د عبارت ته اولی کا بابا تقدیر راو باسي پېښه لئنی لا خافو بشکا لا تضررو تکلیف نه رسی زما په دربار کې المرسلون مرسلون تا والخوف علی من سواهم مقدر ده دښوا خوف نشته زما په دربار کې مرسلینو باندې والخوف علی من سواهم یره خو پاغه چاده چې پیغمبر ني ها الا استثناء د والخوف علی من سواهم نه ده دا من سواهم چې چا ظلم کړی او بیا توبه وکړه هغه مفهومه بس ترقی شو یو جواب شو دویم جواب دا الا نه ده دا په معنا د ولا سره ده لکه تاویل ما کان للمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا او ولا خطا معنا وکا لا يخافوا لدي المرسلون ولا من ظلم ذا الا په معنا د حرف واو شو ولا من ظلم ترقی شو زره نرسی پیغمبر تا پیغمبر خو لالو شان والا دی اگر عام امتی چې چا ظلم کری اگر توبه وکلا اغیلم زره نو ورکو مانو پیغمبر ته بچت ملایږي ٹھیک شو درما ته وجی چې دا الا مستثنا من قطیا کما مسله به حل شي لا خاف لدی المرسلون وقفوا شر الا استثناء من قطی مستقل کلام لیکن من ظلم لیکن اگر سوک دا خلقنا چې چا ظلم کری او بیا بدل اوسنا بیا بدل کدا ظلم په توبه سره من بعد سین پس د ګنانا فین غفور رحیم نو دا حکم عام دی پیغمبر سره تعلق نشته دیم موجوده او داخل کلاس خپل په گریبان کې ادا تما چل خلف خا گریت بریک جیب فی جیب کا خپل گریبان تخرجو بیزا تخرجو اوزی با لاستا سپینا من غیر سو باس فی تس آیاتن خطیب سیب لکی چه دیزن آیت مستقل دخا جمله مستانفا بس فی تس آیات سمانا بکے فعل مقدر دے ارسلناه فی تس آیات لگلمگ موسیٰ پنا موجزات سرا یو یا ویا اذهب فی تس آیات زلاش پنا موجزو سرا فیرون تو دیوی قوم تا و بشک داو فاسقان هر کچراوی موسیٰ علیہ السلام پیتو نزمگا مبصرتن چخکار کون کیو حق لرا مبصرتن اخکارا واضح کون کی دا حق اوی دوی دا جادو اخکارا دے و جادو بیا فیرون انکار کرو پدی آیتو نو باندے پدی حال کی چی یقین کرو پدی باندے انفسو دی زرنو دا انکاری ولی کرو ظلمان لی وجد ظلم نا چی شرک دی و غلوان لی وجد تکبر نا شرکی کو متکبرو حقور آسرنگ دی آقیبت مفسدینو و لقد آتینا داودا دوی مواقع دا داود علیہ السلام امنگا ورکرو داود علیہ السلام تا او سلیمان تا علمان علمان علمان کی دا علم تنوین لتنکیل او لتقلیل دی معنى علمان اطائفت من العلم تیک شوا ایسیسا دا علمنا یو یا علمان علم دین دوا یا علمان علم قضا دری علم قضا می ورکرو ففهمنا سلیمان علم دین می ورکرو چی پیغمبرو علمان ایلک گوند علم طائفه دا علم دانه چی کل علم او رسوس مسئله حل کیجی وقالا دوارو پلارزوی الحمدللہ تمام صفتون خود توب خاص اللہ لردی آرازات چی فضیلت را کرده منتا فدیر زیاد دا مخلوق اخپلونا چی مؤمنان دی پا مؤمنان دی فضیلت را کرده پا نبوت سرا پا سلطان سرا وورسا سلیمان و داودا ان نکتا وارث سلیمان د خپل داوود نه داوود پلار دی کنه او سلیمان وارث د چانه داوود علی السلام نه الکه د داوود علی السلام خو ډیر زامن او دیار نسو او دا یو زی د پلار نه وارث نور محروم شله الکه دا وراثت نبوت ته وراثت مال مراد نه ده او وارث سلیمان وارث سلیمان د خپل پلار داوود نه معلومه شو چې میراث د انبیا او علم ده او دینا معلوم شو چې العلم من اجل النعم علم چې د نړۍ لوی نعمت ده وفيه دلیل علی شرف العلم که یو پلار دغه دو زامنی یو ملایب الاموی دا مولا دا افضل دی د خپلور امینا ولی ورثه سلیمان او داوودا شرافت علمی ته اشاره شو و اور دلیل دی چې ان العلم من اجل النعم دا علم دې لوی نعمت دی الله دې موږ ته نصیب کړي وقالا سليمان وي يا ايها الناس خلقوا علمنا منطق الطير من تا کو دې شوي دا خبرې د مارغانو منطق د مارغانو سمانه خبرې د قالت قانونيه کنه چته وه منطق الطير خبرې د مارغانو او لغت د مارغانو اوتينا من كل شيء ام ترا کر شوي دې دار یو سيزنا کوم سيزنا و اسرا روان د ودود نو اکم هر یو سیزنا ملک بلقیس و سخنو تخت بلقیس و سخنو کم کل ویا آغا کل چاگی تک استغراقی اضافی وی لا حقیقی آنو قدمر تفسیرو اما زویلو کافی وی کافی لغت مشهور کتاب دے او قرطبی لکل دی چه کلد کل اطلاق امور غیر متناهیو باندی اوشی نمراتن امور عظام وی لکه ذهبت الى السوق فاشتريت كل شيء بازار تلارم هر څه مواغسل څه دی واغسل بازار دې مروچت کړم کومه نه چې تعالی ما خام له کجوره پکاره وا ما او اغي سر تعالی پکوړه پکاره وا ایسه کټکه پکارو مشه لاسونه ډکړنو هر شي دراوچت کا البته ډیر صفات دې منا او چې تعالی ضرورت مور نظام ته اشاره ده او که زمانه منی نوی تفسیر وګوره بحر محیط لکی اوتینا من کل شیئن ای من اسباب الدین و الدنیا بلا مانا اوتینا من کل شیئن یصلح لنا چه زمان سر مناسبت خوره اینا ازال الفضل مبین و حشر علی سلیمان جنوده او جمع کرد سلیمان تا دیل اخکر من الجن والانسی دب جناتون و دنسانانونا و تیر دمارغانونا فم یوزون دیب حسارو لکر حصه حصه کولشلا یوزون دا وزعانه بے وزع تقسیم تا ویخا عرب کتابو لگی او اغیبان لکلی یوزع و مجانن دا بخیراتی خلقو لورکوه فا پیخور کتو نگران اغا خرسیگی او وزع تقسیم تا وی یوزعون یوزع و مجانن نمانا ویش کرشی یوزعون حصه حصه کولشی زان زان دلی دلی بطی جوری کرشوی انسانانو دلا جناتو دلا مارغانو دلا پل اخپل د نوې ډلا حتا غاید سشوا دا غاید اوتین العلم د پاره دا اوتن اوتینا من کل شی حتا تر دی یا دا غاید سوا د مفعل مقدر فصارو دوی روانسل حتا چې ورسیدل یا دلته حتا بس مستقله ابتدائیه دا القصه اذات اولاد النمل حال دی اگر میدان د مین ګوتا ځان په پوکه تم کله کله تقریر کې جماعت خه تقریر وکړه عادت د مینګي تقریر تو وګړه علم معنی ټوله پترخ کې نیولې دا آستا مختصر نه وي ټوله پترخ کې نیولې او ګور زه وتا ته خو د مینګي علم سمره فصاحت او بلاغت سره تقریر کړه وکړه حتا اذات اولاد النمل چرال دی په یو میدان په یو وادی باندې په یو درې د مینګو باندې وقالت نملتن او یو مینګي لکه باری محیطوی مینگیو قالت نملتن اوی مینگی او که مینگیو نمی منظرو یا اتاقیو او دا کند چوا نو دا پالاقی دا شام کیو او نمی تاقیو یا منظرو او دلماجد در آبادی لکی چه پا دی مینگو کی ڈسپلن دیر زیاد تے ڈسپلن پی جنے انگلیش دے اے اطاعت تا امیر زیاد تے من که دا امیر اطاعت نشتا دے او پا مینگو که دا امیر زبردست اطاعت ده چه کمی لاره بانده مینگه روانی یو کنا تو گو رکم من جان سده چه با مینگه پا بلی لار لارشی آغا یو لاره بانده روان ده سیرا او پا دیو که دا افشای سلام دیره لویا ماده ده چه پلار زی کنا تو خود چه پلار تالیب تا سلام ده دو چه دی اگه تا خود چطر رال اسلام علیکم خیر خیریت ده انا بیای زی چیزو چمې ګیر راځي داسې راځي نو یو بل ته خلک راځي نږدې کې بیا روغ دروان شي سلام کلام وکي چتن راغلي کوم خو روانه خیر خیرت ته بچي مچي جوړ دي انا بیا تر روان شي قالت ناملتون او دې تاخیا منذری یا ایها الناملو زبردست تقریر دی وای ای منګو ادخلوا مساکنکم دنا شیخ فل کورونو تا زید استوګنه تا لا يحتمنكم سليمان چه ميدا دينا كتال سليمانو دغي لخ کر فداز حال كي چه لا يشورون ايه تا پته نشته منگاي وي چه پیغمبر تا علم غيب نشته ده او دا منگيب دا دوغ پوخي چه پته ورته لگي آغا منگي وي چه پیغمبر تا غيبا او گرستان مختصر ماني ترخ كي نوله ده آغا سنگا او گره يا ايوها النملة علكا لس طریقی دا فصاحت شروع کرد یا حرف تنبیه شوا یا حرف ندا شوا ایوها حرف تنبیه شوا انملو اسم شو ادخلو امر شو مساکنکم تنسیس شو لا یحتمنکم کی تحذیر شو سلیمان کی تخصیص شو و جنودو کی تعمیم شو و هم کی اشاره شوا لاشون کی بیان عذر شو دا سے تقریبا تو کی چسنگا مینگیو کا ستاتول مختص تلخیص پترخ کے واقعستا یا حرف ندا ایوها حرف تنبیه انملو اسم ادخلو امر مساکنکم تنسیس لا احتمنکم کی یرو التحذیر سلیمان کی تخصیص جنودو کی تعمیم وهم کی اشارشو تا شروع کی بیان عذر شد بیا روح المانی دیزه کی لکی و ای سریا مینگی تو گورا اغوی سلیمان فوج سرد علم نچال دخ پولان دی ندلی تکشوا بیاوی ایم رولمانی دیلان دی لکی 178 صفا او نولسم جلبان لکی و یا لیتا من تانا فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکف افسود دی پاغا چاچی فصحابو دی پیغمبر بدوی خلا بندہ کا مینگیوی چی لائی شرون آتو جی پیغمبر مرگر جگری کروی یاو دیجا که تفسیر مزاری اغم دلتا لکی وم جل 106 صفی باندی فویلن للروافز حیث لم یشرو شعور النملا حالات نشی روافز ایتا دمر پتا نشتے لکا دمینگی اب مینگیوی لائی شرون آتو چاگی خائنان ظلم کرو فویلن للروافز حیث لم یشرو شعور النملا اللہ مقرطبی وی چه ما خوم گورا مام سویلی دی کنا ما یار تاسیل وقت کم دی نیک بار تا تاسیلی کل دی ویزا خلاصا خویوایا طالبان تا مرخا اگا وی چه دنیا کی دو فوج دی یو فوج سلیمان او دای مدھر کرده میگی پو هم لای شرون سرا ایا فوج د محمد دی او دای سلاسم او دای مدھر اللہ کرده روان سوات فتح اللہ پیزشتما تو گره جی ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم لم تعلموا ان تطؤوهم مانس الله د محمد رسول الله د فوج مد هوکرا چې فوج محمد سره د علم چاله تکلیف نه ورکی ها کې څوک لاندې راغې مغه به علم یې سره کې څوک مسلمان د ټول لاندې راغې اب به علم یې سره د علم نه څوک چاته لا یشرون لم تعلموا اصلاح شو او شیخ الاسلام ابن تیمیه په خپل مجموع فتاوا چې غشپک دی شو جلدونو کې دا دریم جلد او 153 کې لیکي س فوا ازل من حمار چې څوک صحابه ته بده خرنم بدتر دي او خر خو دې کنه څوک صحابه ته بده خر دې کنه دي ها د خر سکار دي لته وهل ٹھیک شو نو دوی هم لته وي صحابه ته لته راچي او رافیزیم خر دې او خارجیم خر دې ایک ہی نقطہ سے ہے دونوں کا ظہور خائے خر سے خارجی رائے خر سے بس اوشو مسلحان شوان فتح بسما مسکیشی خواہ کے دا مسکیشی سلیمان علیہ السلام زائکن خندیدن کے مسکیشی خندیدن کے علا کا خندہ پسو قسم را فقہاو تا خدری معلوم خسل رم و تنو معلوم خیو یو دے تبسم ٹھیک شو شوندو باندې صرف آثار ہیں بس او یو د سیشې زیک راخونه کارځي تاسو زه ته یو کا دا غسته وي چې زو خواندم زما گاونډي خبر شي بس دا دریف طریقې فقاو ته معلومه وي تاسو زیک ٹھیک شو تاور دا کا شو اما د دې زمانی خندا فقاو ته نو معلومه دا رقیدل دي خندا نه دا او چې زو خان دي نو پورا کله خبر شي و ان نان کر لسوات لسوت دا رقار دې مړا دا خندا نه دا او پیغمبر چې کله خندل دي دا بس او چې حتا بدت نواز زو فتب السما ذائکن مسکیش خندیدن کې من قولها فوینا دمینگی نبی رتی راغے منگویو کنا جی غیب دان دے کنا دمینگی دا خبر و تسنگ ورسید و جواب دار تتای بچیا پاران کینا تفسیر کبیر او گرا چا غنب ستا دی نظما دی پنپیرانو دیر مخ کے تیر شیلے او تفسیر کبیر زلتا لکی لم یسما سلیمانو سوتا نمل اصلا سلیمان دمینگی آواز قطنو اور دی بس دا الهامن خدای ور تلقا وکړه د روانو سليمان عليه السلام ته چې سليمان ته خو روانې منګي خپل فوج جمع کړي داسې تقریر نو پتہ بس سماوي خندل ښه اور ابن جرير وګړه هغه وي نبي عليه السلام فرمایي لو كنت اوتيت كلام الحقل وليګه لو كنت اوتيت كلام الحقل لعلما سليمان كلام النمل حضرت کی ماته علم رمل یاد وي حضرت سلیمان ته د میګي خبره یاد اوا اور دې بوا هغه میګي مګو په خبرو نه پیدا او زه په علم رملم نه پیګم لیکو باندې لو كنت اوتیت کلام الحقل لعلما سلیمانو کلام النمل وقال وی رب اوزنی الا تو فکر کمالا زه شکر ادا کوم ستاسو نعمتونو هغه نعمتونه چې تاسو په ما باندې کړی دي والا والدې زما په مور پلار وانا عمل التوفيق لك جمل لكم نیک تواو چته خوخ کی واخلی برحمتک او داخل کما پخبر رحمت فی باد ک صالحین فکامل بندگان مخلوق کی اس من عاشا نیکان مو کامل نیکان عدل تک تفسیر کبیر وئی وادی درجه تن عالیه وتفقد الطیرا دینما کی فعل مقدر دے ففقد الهدهد سمانا بکے ففقد الهدهد حضرت سلیمان رکو هدهد پورا جملہ لکھا ففقد الهدهد حين تفقد الطير حاضری اغستد مارغانو نو هدهد پکی غیر حاضرو مارغانو حاضری اغستن هدهد پکی نو ففقد الهدهد حين تفقد الطير وی ما اے وتفقد الطير لټول مارغان فقال مالي الار الودد سدي مالچ نوین ودد ام کان الغائبین یادې د غیر حاضرونه شتین اللہ چا توالو تا یا دلتا دیو ماتا نخکاری سزای نافذ کرا لو عذبن و عذامن شدیدا سزا بلورکم سزا سختا اولاد بہن نو یا بے علالکم یا براتل کے ماتا بزلطان مبین پہ حجت اخکارا بے تپوس امیر سیب دا تپوس نا بغیت لل دا سزا دنو پوشی بے تپوس ازی لاز بہن نو علالوم بے ایا بازاب شدید ورکوم ها کس عذر معقول وینو بیا خیر دے او زکا عذاب چی کم دے تکلیف دا دی جرم مطابقی دا خبر ہے اکڑا فاما کسا غیر بائی ترجمہ یادا کخا فاما کسا دو ترجمی فاما کسا فائل حدود دے گوارے خا نمانا فاما کسا حدود راغے فاما کسا متعلق حضر کا فاما کسا مکانن غیر بعیدن مانا بکے راغی حدود ادری دا پیوزی غیر بعیدن من سلیمان اغزی دا سلیمان لیلی نو اے نزدی سلیمان تا ادری دا مانا یاد شو فاما کاسا مکانن غیر بعیدن ادری دا حدود پیوزی باندی ایچ دا سلیمان لیلی نو نزدی ادری دا سلیمان تی کجا رفت بودی وی چرت تلی وی درس کے نوی تا اما ازری آغا ستنوی چرت تلیوی وی آحاد تو بیمالم تو حد بی دائی جواب شد بلا مانا دیم مانا فاما کسا زمانا مقدر کا فاما کسا زمانا غیر بایدن حد حد پخپل حالت غیبو بیت کے وقت تیر که خودیر نا وقت تیر که خودیر نا دیشو راوی حتی جا فجا سلیمانا سلیمان علیہ السلام سے خراب ہے سلیمان علیہ السلام ہوتی ماں گئی ابا کا چرتا تلے ہوئے فوجی سے جرنیل چرتا تلے آئی جی آہت تو بیما لم تو ہت بھی پوشم زر پاگا سیز چی تپی نی پوشیوی نی لم تو ہت بھی تپی نی پو کر شیوی لارم یوزے تا عالم شما پا یوزے لی دو چی تپی نی پو کر شیوی یوزے تا تلوم جی اسوی چو جئتو کا اسنیم تلے سفیدی کار میں دل راوڑو عجیبا خو سفیرو کنا زبردست عالمو او امور مملکت مانیم پوید امور دین بانیم پوید او گورا وجیتو کا امارا تلگیتا تا دا سبانا پنبر بنابن یقین پا خبر یقینی دل تا تمام مفسین زدہ تا اس کم تیم وعلم حالت رات جمعہ دا نمزس او کم یارانو تیز ہے کہ علامہ قرطبی لکھل دی فیہ رد علی من قالا ان الانبیاء تعلم الغیب پدی آت کے رد دی پاگا چاہ چسو کے پیغمبر پا غیب پوئی دا قرطبی لکھل دی باری محیط ومجل کی لکیش پکش پیتا پدی کے رد دی پاگا چاہ چغیب پیغمبر پا غیب پوئی دا تفسیر قرطبی او دارنگی تفسیر آجی تفسیر مدارک او دارنگی دلتا تفسیر خطیب شربینی اغلی کلی دی دا شربینی دریم جل او دری پنز دوستم صفا ففی دلیل علا بطلان قول روافض ان الامام لا اقفال شیعون ولا اکن فی زمان احد عالم من ہو سو کوئی چی امامانو تار سے پتر لگی لکا عقیدت شیعگانو قرآن پاک پا دیمان ردو کر دا دس خطیب شربینی مدارک عبارتن بینی دق دی ہو بہو کانہو ہو او دارنگی نور علماء لکی وجیتو کامن سبین بنا بیقین ویوایا کا نصری وجد تم راتن امی کتا یو زنانا تم لکو هم چی پا قوم بانی مشروع ود حد تم دا پتوا چی زنانا دا قوم مشروع نیشی جوڑی دی اغم حیران شو انگوش با دندان شو او نہایت پریشان شو او راروان تو طرف دا سلیمان شو تا خیال دی نو تم لکو ما چگت دی مشروع وو تیتر مذہبی مسئلے بیان اکرا اس ملکی حالات ذکر کی وحوتیت من کل شین او دیتا والا کرشوی دی من کل شین اے من اسباب دنیا دارسی نمانے بنا کہ آئے دا اسباب دا دنیا نا اسباب دا ملک دا مملکت نا ولا عرشن عظیم او دغی او تخت دے دیر غٹ بس دا سمانو کر او دغی او تخت دے غٹ دے خوب اتباع دا تخت بادشاہانو غٹ دے بیادل تا دی حدودم تقریبا یاد کی خواه حدودم سو مینگی نکام نوی آو آل تا دی خزی تخت سوی عرشن او دی الله صفتی وی العرش اته عرشن اته خدای عرش وی العرش اته عظیم دی وی العظیم زبردست پودا او دو دی خبره خود کوا دی داس خبرو وی وجدتها ومن لدلا ومن لدلا خذا او دی قوم چې سیدای کولن ورته بغیر رحمان نه او که تکروته دا خبر شیطان فستکروته شیطان ما دوی فصد من السبيل فهم لا تدون دا الله یسدو کی لا یهتدون سرا متعلق شین اللام بحذف کو فهم لا یهتدون ان یسدو لله دی شیطان منکل دا خلق دا عبادتنا تیشوا فهم لا یهتدون عبادت اللہ نے منکل لا یهتدون دوی هدایت نمومی ان یسجدو لئن یسجدو للہ چه خاص کی سید یو اللہ تا شیطان داسی گمران کل چاقیدی والا برباد کرے بلا مانا فهم لا یتدون باس اللہ یسجدو مستقل کلام دے اللہ یسجدو للہ یا فصدم سرو لگا فصدم ان سبیلی لئلہ یسجدو ٹھیک شو فصدم ان سبیلی من اکل دا دننا لئلہ یسجدو چی دوی خاص نکی سیده یو اللہ تا آغا ذاتیو باسی رازو نا پسمانو نو دزمکو ویا علم پودے آغا سی تخفو نو ما تولنون چی پتھو یا سرگندوائے اللہ لا الہ الا ہو لا اقدبات اللہ دے لا الہ نشتے غیبدان او نشتے کارساز مگر یو اللہ دے ہوا رب العرش العظیم اللہ مالک دا عرش لوئی دے اگر حدود تا زکا خوئی دا ابن کثیر ہوئی چی حدود تا بسنوائے حدود وشتل جائز یا ناجائز خو پریگی دا وشتل دا حدود ناروا دی زکا چی دا دا سی مرغی دا چی دی توحید بیان کرده پوشی کنا او دل تبا دیتا خلصوی مولا چرگک مولا چرگک از ذاتی چرگا کاری دا مولا کرده خدا موحد مولا کاری کرده او زکا اللہ دا سی خستکش تبا گوری و دی مشرف نخستخ کاری دا سی جرنیل دا چی دا سی کپری دا دشاشتی نا دمر حسین و جمیل روان دی او دمره قرقرات سبحان الله پیشو غنان حاجی وګوره ته اعلی عرش العظیم د بلقیس ته تخ ذکر کړ دې عرش سرا او د الله صفات عرش ذکر ال عرش العظیم سرا په معرفه سرا ولی زکا چې نکره خو تاسو په چې نکره د کنه نکره خو پیه نکره څه ته وي تاسو نه پیژنه تاسو مرا خپل تعریف ځان څخه جیب کې کې ده ذات خپل تعریف کوم نکرا جنگلی بکرا جس کو کوئی بھی نہ ٹکرا بس پوچھ لے کنا نکرا جنگلی بکرا جس کو کوئی بھی نہ ٹکرا دا شیخ وی عرب جنگلی پیسو چچاڑو لیدل جنگل کی پیسو شتے تالی دل کم پیسو جنگل جنگلی پیسو جنگلی پیسو کم جنگلی پیسو نال تے عرشن چھتے نو عرشن تخت دے نو دلتی آل عرش العظیم اتیان بالمعرفه او که اشاره کمال تدا کامل عرش دیو اللہ دا سیده چه نتی تختو لکی یا نتی پتی دیشی ابل کس تخو بیاتلو کمان حیط سلیمان حیران شو چه خبر خوی ٹیپ دا یرا نور نوزر و باس ما او نی علالو ما نور تصوی ما سری خو معقول خبر او که خو او سوی سانن زورو دین معلوم شو چه قیبدان ہو په سریا خبره خود جوړ کړم اوس به زګورم خط لګم چې جواب راغنه علاوه درې دم کې نه خیر نشته قال سننظرو زر دې زګورم صدق ته چې رشتہ دی وی یا ته د درو وینو کنه اذهب بکتابی یوسف ما دا خط فالق الیهم کی دا ورته اور دا ورته کی دا ورته ثم تولانهم فانظر ما زارجون آیت کې قلب دیکھا دا ثم تولا دا رسته دې يرجون زکه دا خمانه نه جوړيږي چې خط ورته ورداوا او بیا ته واپس شه او بیا ګورا نشه واپس یوسف ګوري آیت کې قلب دی فالقی الیهم دا خط ورته والکا بیا ته کینا فنزور بیا ګورا ما ظاهر جون پس جواب واپس کول کی او چې کله دوی جواب جوړ ک سمت ولانهم بیا ته را واز تاغینا ما سقا تولا ورستو کی یرجون بمخه کی حضرت پا فرمائیلو چه بلقیس و اسمبلی و کنا بات شنو اسمبلی چه سو پر ٹیم انو کار که دنو شو لال وزراء پر خپل علاقو لاړ داراله دار خلافت کې پرته ده بس ورنه باندې تالی لګي دل دې مکفله دا سوده ده حضور سیف تشریف راوړه او ته اچراغ نه دن دې سخه دلته تخت کې خور وکړه خط او خط مهر زده دې غبراو شو کې نهسته او خط کې مضمون ساجيبو چې خط ولسته نو فورن اسمبلی را وخته په لکه نه فوري اسمبلی را وخته او یا یو مرنی ولکې لیا او دې خط ګوري خط چوکته وقالت يا ايها الملا او اي منبرانو اني القي ليا زچما حواله کړی شو د ماتا کتاب کریم یو خط سرب مهر کریم په ماده مهر دیکھا یو خط بند کړی شو بند خط د مرسل الی عزت ته کلاو خط د مرسل الی عزتی ده او هغه خط معزز وی چې کوم باندې مهر لګی دی پیغمبر تمام خطوط په مهرونو سره کړه آی باندې بغوتې وا هغه ته دی لپاره جوړ کړی وا چې پای په مهر لګي ان یو لکه الیا کتاب کریم انه من سلیمان انه ضمیر مرسل تراجی ده انه دا خط چې ده لطرف د سلیمان نه ده و انه بسم الله الرحمن الرحیم اپ دې کې مضمون د خط اشاره ده و انه اور یقینا بسم الله الرحمن الرحیم مدد کو اختل دین په نوم د الله سره دا چې الله چې مهربان رحم کوونکی ده مسئلہ توحید رسول اللہ اسوی اللہ تعالی لوی مکہ واتونی مسلم راشه ما سکا غار خودن کی دا سلیمان په بسم الله ول مقدم کر بسم الله کو مکه په کار وا دا کتاب لکی سراج المنیر خطیبا وای بسم الله دلته قران پاک نقل د حکایت حال کئ قران دا نخی چې د بسم الله نه مخک د سلیمان نوم کو چې دې شي د خط په یو کونس انه من سليمان لیکلي بسم الله الرحمن الله تعالی له وطن مسلمين انه من سليمان یو دیمه توجیه دادا چې نو من سليمان مخکې ذکر کړی دی دل پار چې عادت تسلاتین او داو چې سو پوری به مرسل خپل تعارف نو کړي نو غي وخت نه غستا مرسل خپل تعارف نو کړي خط په نه غستا نو انه من سليمان مرسل خپل نمګولې کا چې دا یو بادشاہ سليمان دی دغه خط ته نبیل قسم خط چت کی درېمه نقطه دا چې بسم الله الرحمن الرحیم دغه نه مخ کې بس انه من سليمان راوړ یره کې دوی دا خط بي عزتيونه کی بسم الله کوئی دا الله چرته الله سوک دی نو دوی چې اسم باری تعالی او د خط بي عزتيونه کی انه من سليمان سليمان نوم بچاوري او لولي با وی بچدا خو خط شاهیده خط شاهیده نو خط شاهی چوکته بیا به مضمون ته راه کیدی والله اعلم برموز کتابه او بس وکم رسول قرآن الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون مثلا هدهد پیغام د سلیمان علیہ السلام راوړه اور بلقیس ته پاغي محل کې کې خدا کله چې خطلستو نو حیران شو چې دا عجیب خط چې خالص د اخلاص نه ډک دی دا د چا دی فورن اسمبلی راوغښته اسمبلی کې نو لا ممبران راوغښتل او ممبران نو په مشوره شروع کړه قالت یا ایو الملا اوی دی چه ممبرانو دا سملے افتونی فی امری فترا که ما تزما پا کار کے یعنی فیصل را کے نئی مذہب فیصلہ کون کے لئے او کار حتی تشہدون تسو چتاسو حاضر شے تشہدونی چتاسو حاضر شے خا چسو تاسو حاضر نئی نظر فیصلہ نکو ما نقالو دیو نحن اولو قوا مگی خاوندان دا طاقت او خاوندان دا جنگ سخت اختیار پلاس تا کده فنظری پس اگورتا مازا تا امورین چه سه حکم کوی تا منگتا دا سری او خو سری حکم اخلان بلقیس تایوی چه منگا طاقتور خلقی و جنگ جو خلقیو منگ دانوی چه جنگو لگاو جنگ شروع کا خو یریګه مکه سره ستاسو سره کې د جنگ خیال وی به موږ بنر ستکیګو. وقالت دې زنانی وی بلقیس ان الملوک اذا دخلوا قريه بشک بادشاہ چې کله داخلي کې یو کلی تا افسدوهانو بربادی داخله وجالو عزتا لعزلا او ګرځي عزتمند آل دې کلی عزله ترسپک وکذالک یفعلون دوی دغه څه کوي. مانا دا شو چې بادشاہ کله یو کلی ته دم نشي ناکله بربادی. نمخ کې ومنګا دلته تعویل کو چې بادشاہ یو کلی تلار شنو کلی څنګه بربادی. بادشاہ خو چې کلی تلار چې کلی نه بربادی. نمخ به تعویل کو چې زاد دخلو قريهن بادشاہ چې کله اراده وکي په یو کلی کې د داخله دو په نیت ته جنگ سره. کله چې بادشاہ اراده وکي یو کلی ته د داخله دو په ارادي د جنگ نو افسدو اکل خراب وي او کې اسی زیرازی نو خیر دی کله نه بربادیږي. خو دې ورځو کې د مخکي میاشنې مخکي د پنجاب وزیر اعلی راته په دې لارې باندې کلی ته نو موږ دا مخصوص کړه چې واقعي بادشاہ چې یو کلی ته ځینو خراب وي نو چې څومره جنپونه جوړو کنه ټول خراب کړو لار سړک جنپ نو او سی بیا جوړ کړه نو معلومه شو چې کله خرابای کنه هغه جنپ باندې پیسې لګېدلې هغه روان کړه چې روان کړه دوباره بیا ولګول بیا به پیسې ولګول د قوم د خزانه سره نقصان یو کړه. اول په مزدورانو کار کړه او بیا د روانو لو کار وکړه درې بارې بیا د آبادو لو کار وکړه فساد پکې وکړه په راځي به څنګه د تعویل ضرورت پاتې نشي. وکذالک یفعلون وانی مرسلت الیہم الله دیرو خیارا وانی مرسلت دا معلومه دا ذکر کیږي چې زدا سلیمان معلومه دا ای لګم داله گیفت تحفه هدیه کچره قبول کړه داله نو دنیا پرسته حمله وکړو بیا او که داله اولی گلا واپس بیا به د دنیا پرست نی نو بیا به روسو بیا سره مشوره کوو. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ سَلِيكُنْ كَمَدْوِيْتَا بِحَدِيَةٍ فَدَالَيْهِ سَرَا دارے خوبی ہیں نا تحفہ فَنَازِلَةٌ بِا انتظار کومہ بِمَا يَرْجُو الْمُرْسَلُونَ چھ پس خبر واپس رازی زمان الچان. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ ہر کچنال دادر سلیمان علیہ السلام سخا قال سلیمان علیہ السلام ورتوی آیتا سمدد کوئے زمان پا مال سرا مغا مال چلان پاک مال را کردے دا بہتر دے دا مال چھ تاسلے در کردے بل انتم بیادیتکم تفرحون بلکہ تاسو پخپل حدیعی باندی او پخپل ڈالے باندی خوشحالی گئے. تفرحون خوشحالول کوئے خوشحالی گئے اخپل ڈالے تاسو خدی تاسو بھی خوشحالو سے مال استاسو ڈالو ضرورت نشترے. ارجی لیم حاتی سلیمان دی کست ہوئی ارجی لیم زواب پسا بلقیس او داغی رئیتا فرناتی انم بی جنودن خام خوزرات لکم پدې قوم باندې د بلقیس پدې قوم باندې بجنودن په لخ کر سره لاقب لهم بها چې نبی طاقت تمخنیوی پدې ډلې سره قباله بها قباله لهم بها اے طاقت تمخنیوی مخنیوی به نه کنه طاقت ته مقابله دی به مقابله نشي کوله. ولا نخرجن منا او خامخ ابو باسم زدویلرا منا دی کلی نازلتن سپکسپور وام ساغرون پا دی حال که چطوی بزلیلوی گوره علماء کرام اس آیتونو که مشکلات خوبی خو اس دی وقتی دی مشکلات اس حل کولو وقت کم دیکنه خو سمرا دی ظاهری خبر تو گوره چه جا اس سلیمان جا مفرد دی بلقیش داله راولی گلی جا اس سلیمان ناغی رال سلیمان سگه جا او نشت جمع نده جا مفرد دی. قال اتمدوننی سلیمان بیا جمع ذکر کئی او تفرحونم جمع دے حدیتکمم جمع دے او ارجل الیہم بیا مفرد ذکر کردے دا والے علماء ذکر کئی چا سر کی بلقیس سخا قافلہ وار او دیر غلامان و وینزی ایل اجلال جو آئرات ورکلو او پائے کی یو سربراو امیر چی ورطوی نو دوی چرالل نو امیر ورطوی چی دا جی ملک بلقیس طرفنا تاسو تا دا ڈھالے پیش کر شوی دا آخو کو امیر مشر یو کنا نو فلم ما جا خبر امیر کرے دا نبی سلیمان علیہ السلام دا ټول مخاطب کل اتمی دونه نبی مال تاسو راغلی مال راوړی دي جواهرات راوړی دي تاسو ماته د دنیا مال خه ما څخه ډیر شی مال دي نبی دی امیر ته ارجه تزاو قافله دی واپس بوزا دښو نو جاء کی مفرد دی هغه دی قافله سردار دی ارجی مفرد دی نو د قافله مشر سره خطاب کړی دی انور دا قافله چونو ګن افراد دلتا ادماج دی قال یا ایو الملو اوی سلیمان چه دلی اے ممبرانو اے زمان برگرو ایو کم یا تینی بیارشا کم یو دی چرا بلی ما تا عرش دی تخت دی قبلا یا تونی مسلمین مکی دین چرا او رسدی تابیداری کون کی دلتا ادماجو القصہ چکل سلیمان علیہ السلام دا حدایا ڈالے واپس اولی گلی بلقیس تا چورا سی دین بلقیس بیا سملے راو وقتا چه دا سره چه کم بادشاہ تا منگ ڈالے لگلی دی دیکھو دنیا پرس نده اغلال جواہرات چه سمرو اغیر طول واپس راو لگا ایلو خود دنیا نده پکارا اور اٹھے داؤنوی چا تمی دنیا بی مان فما آتان اللہ خیر اس دا سی چل دے چه حکومت مخراب ہوئے زی چیزو سلیمان پلاس بانی ایمان راو رو تابدار شو او دا دیر اخیار خداو اوس کله دوی اراده وکړه چې زو حضرت سلیمان علیہ السلام ته چبطوري وایي معلومه شوه چې بلقیس سره د خبر رایت را روانه ده او تابعداری کوونکی ده نو سلیمان علیہ السلام دغه د عقل اختبار لپاره دغه هغه تخت سلیمانی را وغوښته علی لارشه د بلقیس سره تخت را تراوړی قال قبل ان یاتونی مسلمین سلیمان علیہ السلام مطالبه وکړه ایوکم یاتینی الکو یو کسرا پاسه تخرا وړه قال فیت من الجن نو یو په دا وخت سردار د پیرانو افریت معنی خبیث معنی بنا کوي ها تفسیر طبری کی قال رئیس من الجن قال افریت رئیس من الجن د جنات رئیس وی تفسیر طبری لیکلی دی او تفسیر سمرقندی لکی عفریت من الجن اے شدید القوة دے اگر طاقتور پیری ہوئے طاقتور پیری اور بیا سمرقندی لکی العفریت من کل شے المبالغ والحازق فی امره کلچی او سرے پر اخپل کار کے مضبوط وی اور ماہر وی ناغی تباربے کے عفریت ہوئی قال عفریت من الجن اوے سردار دے پیریانو انا آتی کبھی زبر آورم تا تا پدی تفسرا قبل ان تقوم من مقامک مخی دینا چی تپاسی دا خبر زینا تبلا دا خبر زینا نی پاسی دلی او ما بزدتا حاضر کری و اینی علیه لقوی امین او زب پدی بان قوت لرن کمان داری ما اغای فریت من الجن وی چی تبلا دا زینا نی پاسی دلی چی ما بزدتا راوری سمانا الا ناس دی چی پاسی دلی بانی دا مراد نده قبل ان تقوم من مقامک نمراد اگر مقام دا قضا دے تابلا مجلس قضا نی ختم کری چیز با رسید لے دی مثال بسنگی یو طالب دے او سار زی لیکن مثلا پیشاور تا چلگا پیخاور تلاشا او دا یو کتاب دے یا تفسیر دے راورا خو گورا گورا خوا فضل خرد فضل بود رے گا فضل تیمہ خرد کوا زر رازا نغماتوی چی تابلا درس نی تام کری چیز با را شما اسو مطلب دی تب لا درس نه نیتلی از برا شما امانت در خزم سلور بجو پوری دی انشاءاللہ نمانت آج سلور بجو پوری دی خاص اولس رو آپس مقامک نمراد مجلس قضا مراد دی صرف زد جلوس او دا قعود مراد مده وقال الذين ذو علم من الكتاب او یا سری چې تاسو علم د کتابو انا آتی کبی زبراتلو کم تاتا پدی تخصرا زبراورم تاتا دا تخت قبلا نیرتد دیلے کا طرفو کا مخ کے دین چو واپسی تاتا نظر دسترگو ستا رب دسترگو تاتا بزر دسترگو پر رب کے اے دسترگ دا سے اگور دسترگ دا رب کے گورا دا سے دا سوکو پدی وان علماء باس کرے رہے سوکوی چی داد سلیمان علیہ السلام وزیرو او دیاغینو آصف ابن برخیاو اوغا عالم و پسم اعظم باندې هغه تعلم د اسم اعظم حاصلو او اسم اعظم خو تا ته پته ده الذي اذا سئل به اجاب چې دا غي په واسطه الله نو سوال کې الله سوال قبلې د عالم اور عامل په اسم اعظم دی انا تی کا قبل یتتی له کا طرف کا بستر کې پرد کې در راوړل پس اسف ابن برخیاشی دا کرامت ده زه کرامت منما چې کرامت تولیاو برحق ده لیکن کرامت چا په اختیار کې وینا نو دی انا آتی که زبد تراوړ ما نو دا خو داود اختیار شو دا داود څه شو اختیار شو او کرامت امر اختیاری نه ده نو دویم کول چې دین حضرت سلیمان علی السلام مراد ده بذات خود سلیمان مراد ده علی السلام اور دا بهتر پدی اتباع سره ده چې قال الذي عنده علم من الكتاب او هغه کس چې تاسو علم د کتاب دا اوس مطلق ذکر دی موصول مطلق دی مطلق چې ذکر شي نو فرد کامل ته مراد دی اپ دې مجلس کې د سليمان عليه السلام نه عالم بالکتاب بل سوکو سليمان عليه السلام نه عالم بالکتاب بل سوکنو نو سليمان عليه السلام ورته شریا انا اتی که قبل یتدی لیک طرفو کا زبردست تراوړم دې څه خبره ده موصول نہ مراد سلیمان علیہ السلام دے اور بہترین پارا نور خبرم دی کہ چر دین غیر دا سلیمان نہ آصف مراد شی دو بیا پا دی کی دا پیغمبر احتیاج اخکار کی گی اخپل دوستا شاگرتا او دا دا پیغمبر دا شان نہ خلاف دی ٹھیک شوا او بیا استحضار دا دی عرش پدې دمره لیک ټیم کې چې پیغمبر اغي ته محتاج او لاچار دی او ضرورت دی په خپل خپل نشي پورا کوله نو دې کې د پیغمبر د عزت مسله ده نو دې لپاره به تر دا چې د سليمان عليه السلام په خپل شي ټیک شو سليمان عليه السلام په خپل دی او اس کې چې څوک دا وایي چې انا آتی کا نو که کرامت په اختیار کین معجزه خو اختیار کینی بیا کوم دی انا آتی کوي لیدي دغه جواب داد چې کله معجزات چې اطلاع ور پیغمبر ته ملاو شي نو پیغمبر د معجزې نسبت ځان ته کله کله کوي لکه سورته آل عمران وګوره یو کم پنځوستو ماته وګوره وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ وغرس عیسیٰ علیہ السلام فرمائے اُنَبِّئُكُمْ زد تاسول خبروما اُنَبِّئُكُمْ زد خبروما او صورت یوسف گرا وہ در شماعت قَالَ لَا يَعْتِيكُمَا تَعْمُنْ تُرْزَقَانِي إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ إلا نبأتكما نبأتكما یو تعبیر ده خوب او التوی انبئكم فی انبیاء کرام یا واحل لكم بعض الذي حرم عليكم واحل نسب سوقی پیغمبر جان تکی انبئكم جان تکی نو لہذا دلت سلیمان علیہ السلام وی انا آتی کا دریم توجید آدھا چی دین مراد جبریل امین دے او دے اللذی المو عنده علم من الكتاب انبیاء کرام ته به وحی راوړل نو جبرئیل علیہ السلام دی دا مدارکم لیکلی دا تحقیق او خطیب شربینیم په خپل کتاب کې لیکلی دی انو علماء هم لیکل دي فلما راو او ظاهر د قران د دې خبره تایید کې چې دا سلیمان علیہ السلام دی فلما راو مستقرندا هر کله چې دی ولیدا دا تخت ولار دی سخا وهذا من فضل ربي دا زما در په احسان دی لیبلونی مان امتحان اخلی فما امتحان اخلی اشکرو چاہز شکریہ دا کوما ام اکفرو یا ناشکری کوم اگر چاہز شکریہ دا کرد اللہ دے احسان فینما یشکرو لنفسی بے شکر فیدد شکری دے نفس دا فمن کفر چچا انکارو کا فین ربی غنی حریب کریم بے شک زمارب غنی بے پرواہ دے کریم عزت مند دے یا غنیون بے پروا دینو کریم مہربان دے تک حمید چرازی تخت راہے چراوی اے سلیمان علیہ السلام دا بلقیس دا امتحان پا خاطر قالو فرما چنک کرو لارشا ناشناو ګرځوي دیتا د دې دا تخت تخت په تناشنا کې سمانه جزوی تبدیلی پکې وکړي حضرت وی س جزوی تبدیلی وکړي اے غټو ملغلور په ځای وړي کې دی وړو په ځای غټ کې دی د خي طرف ملغلره کیس طرح وړي د کیسه خي طرف ته س جزوی تبدیلی وکړي نن زرو زګورما آتا هتا دی آیتا هدات مندیشی ام تکونو یادا من اللزین دا غچانا لا آیات دون چی داتنیشی مندلے اقل گورم چی سنگا دا فلما جا آتا تخ خمخ کن آغلو اچو دارالو تخ دلتا پروت دی بلقیس حضرت سلیمانوی یا ورد چاوی احاک دا عرشو که آیت دی پشان دستا تخت احاک دا خودوی کنا حاک دا عرشو که ستارش دا دی وی احا کزا عرشو که آیت دی پشان دستا عرش قال دی که انهو گویا کچ دی اقید سمرو خیاراو که انهو گویا کچ دا عرش دی هوا اقزمائی دی اگر چی جزوی تبدیلی شوی دا خما اپی جند وو تین العلم بلکیش ما ترا کرشوی دا علم فکمال دا قدرت سرا فکمال دا قدرت اللہ پاک او پسی حد تا نبوستا سرا مخید دی موجزینا وکننا مسلمین یو منگا تا تغاری خودن کی سمانا منستا با حکم باندرالو نو مسلمین یو منگا اسلام قبول کون کی بس منگا مؤمنانیو خبر اخلاص شو وصدها اس دیزه کی جواب دی دا سوال مقدر او دا سوال دی دا دی چ آیا دا زنانا چه دمر او خیار وا نو دی شرک ولی کو چه دا دمر او خیار وا اقل مند وا نو دی شرک ولی دا دمر وقت تیر کو نو دا غیر دو جواب دی دی صد دا فائل بازو سلیمان علیہ السلام گرزول دی چه دا صد دا فائل اللہ تا کرے صد دا فائل نسبت اللہ تا کرے اللہ دا منی کرے دا شرکنا چاویلی چه صد دا فائل سلیمان علیہ السلام دے سلیمان دا مینے کرا خو بیا اعراب لتابودو چه کم دے بیا اعراب بدل غواری بیتر خبر داد چه دا صد دا فائل ما کانت دے ما کانت تابودو دا حسی ما دا فائل دا سرے دا دا صد دا دے نمانی زکا وصد دا من کری و دا بلقیس اللہ دا توحیدنا ما اغه معبودان باطلو کان تعبد من دون الله چو دا چې دغه عبادت بکاو الله نه بغیر و دا چې دغه عبادت بکاو د الله نه بغیر هیڅ پوشه غنا اے صدها من کړی و اوس نه حالي ګورې سوال به درته وي چې سوال دا دی چې دا دمره عاقل خزوا په شرک ولی پاتې شو نو جواب و صدها من کړی و د توحید نه لګولی و په شرک باندې چا ما کان تعبد من دون الله هغه ما بودانی باطل او محبت چې دې دغه عبادت کو الله نه بغیر او دیم جواب ان کان من قوم کافرین بشک و دا د قوم کافرنا قوم کافرنا او پلار کافر نکي کافر اے خاندان ز کافرانو خاندانو او په یوه کې بت پرستی و آتش پرستی و نو چې پیدا شونه په آتش پرستی اخته شو نو د دې رکاوټ وجه حب معبود او رکاوټ وجه سوا من نسل الكفار نو په دې اعتبار صدا د اسلام نه او د توحید نه محرومه پاتې شوه اي چې کله د توحید اواز په غوږ ولګي دا اسلام قبول کړه عقل مندي خدا وا کنه رسد فعل چې ما حرف ما شنو دغه خبره ده ما کان تعبدو چې معبودان باطل اگر چې صدا فعل سليمانوم دي تفاسیر ذکر کړ دي او چا چې صدا فعل الله دي خدا ماخه ترجمه ډیر مناسبه ده قیل لا تدخل الصرح او لیش دې ته چې تم نشه بنګلی تا اوس وکی ده دی خو د سليمان علیہ السلام امتحان اغست او کمال فلال جواهر سره ملغلی ورته راوړي حیرت کړي او سليمان علیہ السلام لګول د خپل د باسي اندازه ورته خي الکه لاندې وب پر خو دی اوسه کې او پای کې میانم دي او پای ما شیشي شیشي پول کې واچو ششمال جوړ او چې سو وخت کې دار اتلا وزه د محل تزه اوس محل او د دروازې د محل دروازې مخ کې ششمحل دی میان ګل دی وب پکې دي ندی پنده نا پنس پورتکول اراده وکړه حضرت سلیمان علیہ السلام ورته نیک بختی دا شش محل دی او بنځي ډن نه دی بس قیل لها ویلشل دیتا ادخل السرحا دن نشا بنگلیتا فلم ما راتو ارکچ دی اولید دا محل حسبت لجا گمانو کپدی باندی جورو بو دردنگو بو وکشفت ان ساقیها یو عام مانا کشفت ان ساقیها او لرکر پرده دا خپلی پندینا لرکر پرده دا ان ساقیها دا خپلو پندونا وقال سليمان الاسلام ورتوي انه سر هم مرض من قوارير بشك دایو محل دے جوړ کړی شوی د شیشونا وقال دی بالقیسوی ربی انی ظلمتو اے الله ما ظلم کړل په خپل ځان ما اسلام قبول کړل سليماننا لله رب العالمین لپاره اسلمتو تابع شم دغه ذات ته کوم ته سليمان تابع دی اسلمتو ما سليمانا تابع شما سره د سليماننا خاص الله دی پاره چې رب د مخلوقاتو دی. علما کرامو دی ځکه دا آیت خو یاد شه چې شش محل جوړ کړو نو دا چې نږدې شوانو کشفت ان ساقه ها پندو نه پرده اوچتولا یا اوچا تکرا لکه کتابون لکی حضرت سليمان ورته وی چې سره ممرد دی. سليمان علیہ السلام د شش محل ولې جوړ کړو نو بعضی کتابونو آئی دی زکی دا لیکل دی چه سلیمان علیہ السلام چه دا بلخیص ولی دا چه داری را خستاو نو سلیمان علیہ السلام اراده و کرزدی سے نکاح کرو جنات پا دی خبری بان خفو ناغی ورتوی چه اصل کی خبر داستی دا چه دا خو خستا خدا خودی پا پندو بانی ویختی دی او دا خو پندو بانی ویختی دی خواه سلیمان علیہ السلام شش محل جوړ ک چې دا په دې شش محل راځي دا خو به چې دا وګدي پانډه به پورته چی موږ ته بډي وایو بډي به وای زما پانډه وګورم بیا ورته مخیر د پیسې کته کا سره ممرض من قواری ان لله و ان الیه راجو جلالین لیکلی او دا ډیر تفاسیر دا کس لیکلی دا چې مقصد د شش محل سو دا سليمان د بلقیس پنده قتل غختل الیازم بالله تعالو مال مسله دا چې پر دې خزه ته بنه ګوري مختبم نه ګوري ها اسیم مګور اورتا او بیا پیغمبر چې دی یو خیلا او تدبیر جوړ ک یو اجنبی خزه د پندو کتو دی پاره د څنګه جایز شو توانش تفسیر بحر محیط لکی نقطه یاد رکھا اصل مقصد د سليمان اظهار د خپل حکومت او کشف ساق دا طبعا راغله دي دل پر محل نو جوړ کړی شي یا سوزم ته خبره نه تفسیر به محیط لګي اصلا شش محل مقصد غرسو اظهار د خپل مملکت بلقیستا لکه چې دی په جواهرات خپل حکومت اخکار کاو دی په شش محل سره چې موږ داسې بادشاہان یو او بو باندې کل جوړو د ششو اس کشف ساق تبان راغلے دے داد حضرت سلیمان مقصد نو یاو دیمہ نکتہ یاد اکا علام شبیر احمد عثمانی بلکی چی مقصد دا شش محل نا جوڑاولو نا دیخ دیتا تنبیہ وا چی قمک لی تا دنور چمکو کتا پا چمک دو کشوی او تا ورطا الاوی شش محل ورطا جوڑ کا اے لکه دلته چې داش شیشه دی وکتا میان دی وکتل او به نو تا ته دوکښوي او تا دی ته ډنډوي حالکه دا ډنډ نو لکه دلته چې ظاهري کتو دا او به باندې ته دوکښوي دا سید نور چمک باندې هم ته ذکر چې اسلام تو ظلم تو اسلام تو پانډه برسره شنو وازونه مکه تو بس مسلمان شوم لکه پانډه مې بربند شو دا مان نه جوړيږي ظلم تو اغیو تا داسی دو کشوی پا نرغ اسبومیتا پا الاوی لو باندی لکه جدل تا شیش محل پا کتو باندی دو کشوی نا مقصد دادو سلیمان علیہ السلام اما دا پندو کتو مقصد دا غطال جایز نو دی بیا پیغمبر محصوم دیر پارا دی خلق و تا دو پتنیش دی پیغمبر سا مقام دی دا تفسیر مدارک دی ما سخا او د دې د دریم جل 215 صفحه ده. قال المحققون علماء محققین وی چې لا يحتمل ان يختال سليمان لينظر الى ساقيها وهي اجنبيه فلا يصح القول بمثله. دا جایز دی کی څوک دا وی چې سليمان دغه د پندو کتو د پاره هيله جوړه کړی و حالانکه هغه اجنبی و. فلا يصح القول بمثله خبر دا چې دا خبرونه کې دا جایز نه ده. علامه نصفي په خپل تفسیر کې دا مسله کړی ده. ٹھیک شو. دارنګه تفسیر بحر محیط هم لیکي په دې ځای باندې او دا وم جلد او یو کم اتیا صفه ده. ولم يكن المقصود من الصرح الا تاويل الامر وحصل كشف الساق على سبيل التبع. مقصود خپل د حکومت قدرت او طاقت خودلو کشف الساق څخه کم د دات تبان راغله. تفسیر بحر محیط دا جمله لیکل ده یا سودرتا. تفسیر بغوی علامه بغوی سے خپل دی دریم جل کې اور صفحه 422 کې لیکي انما بنی السرح ليختبر عقلها وفهمها كما فعلت هي بالوصائف والصفات. د سليمان ته وصائف او صفات لګلو حتی سليمان ته شش محل جوړه پوښلای به. دا علامه بغوی قیمتي تفسیر دی. تفسیر ابن کثیر چې معتبر تفسیر ده په دې مسله کې دی لیکلي دي. دا ما څخه تاسو غدا نشته ښه ما څخه دا شپږم جلد دی. تاسو دې له تور سره تاسو غدریم جلد دی. دی لیکلي دي دا حدیث مخکې نقل کړی دی. اخر کې وی قلت بل هو منکر غریب جدا ولعله من اوهام عطاء ابن صاحب على ابن عباس. ابیا مخکې لیکو ول اقرب فی مثل هذه السياقات انها متلقات عن اهل الكتاب. دا دی اهل کتاب مراغسته شوی دی که روایات اکاب و وحب سامحا هم الله تعالی فی ما نقلاو الى حاضر امه. اگر نور مخ که دیر خیسته خبره کرده والغرز ان سلیمان علیہ السلام اتخذ قصرا عظیما منیفا من زجاج لحاظ المملکتی لیوریها عظمت سلطانه و تمکنه. یاس ابن کثیر چه معتبر تفسیر ده پا تفاصیل که زند خبره آلا غرض دانو چې پانډي وګوري الکه دا خو ته چې وای نو زما در په مسله پیرا چوم چې تاسو طالب جانې تاسو مناسب دي په دې زنانې ته وګوري. بیا سليمان جل قدر پیغمبر او تاسو نو خود خوان ها ورغم دې پر دې خزي پانډو کتو دې پارت مله لویه هيله جوړ کړه. لا حول ولا حیران شې دا سر خلق دې تفاسیر باندې دې لیکل ولې کې وسشم علیکم مليسبا د بلقیس واده شو سليمان شام سره نو ډېر تفاسیر وای چې شو لکه خطیب شربینی وای چې ما ډېر کتابونه وکتل نو مزه دې خبره تر څو واده شوه دي. اپس ته واده نه داخپل حکومت باندې وساتل او سليمان بکلا کلا ته د خزي حکومت پاتې. بهترین خبره دا ده چې علامه مزری ذکر کړی دا یو عالم نه چاته پوسوک چې واده شو اغه انتهت قول الله تعالی واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قران کې بس دغه قصه ده دینه مزید بل نشته ده او صحیح حدیث هم نشته ده لہذا زه نور مزید خبرې نه کوم. خوشی زم دغه ویم چې زه نور مزید خبرې حکمت سوره بقره کې ویلو کنه ايو عالم نه چاته پوزګ شیطان وعده کړی نه او شیطان خزه سوق د وعده کړی اغه دایره داسې جنجو چې په کې نوم حاضر شي ودونو کې جنجونو لخمنګه زه خو په دې جنګ کې زنه ما بس دې جنګ کې مونږ غنو بس خلاص شو. الله ولقد ارسلنا اسدا سان دغه وخت کې خلاصو غواړم. ولقد ارسلنا دیمه قصه یعنی دیمه قصه علت ثانی حاجت روا مشکل کشا سوق دی الله. ولقد ارسلنا موسی ولقد ارسلنا الى سمودا مغلیګرو سمودیانو ته دایر اورور خیرخوا صالح علی السلام عبادتو کې دیو الله پاک فیضان فریقان یختصمون پس ناګان دوډل شوی چې یختصمون جګړه کولا. او تفسیر مدارک وی اختصام په دی چې هر داوا هر دل مدعی په دی حق باندې وا هر یوی صالح علی السلام حق ما سره دی او صالح دشمنانو چې حق من سره دی. قال پیغمبر وی قوم جما ولی تلوار کرتا سفا زاب سرا مخ که ده مدافعتنا الحسن مدافعت چی ایمان ده ولی بخنه نوانه ده اللہ نا ده حسنی بیان ده لالکم ترحمون چه پتا سراموشی قالو دوی طیر نابی کا سپیر حال شوی پتا باندی او بی مم آکا او پاگا چاچه تاثر دی زمان من سپیر حال شو نحوست استاد دیوی نا پا من نحوست را ده بدفالی نیو من پتا سو نا سپیر حال شو سپیر شو مگا حالت مو سپیر شو زکا اللہ پاک چې پیغمبر اولیګه دوی خلاف وکړه الله په باران نه بند کړو دیو هو سفر خو باران اوس ولې نشته الکه زکه نشته چې تا ګناه وکړه پیغمبر راغله او ته پیغمبر تابعداري وکړه قالو طیرنا بکا بد حال شو پرات اوستا او به مما کا پاګه چا چتا سر دی قال پیغمبر وی طائرکم ان الله سمانا دا سپیرواله چې دستا سو دا الله طرف نه دی فوجد سزا د عمل ستا دا قدر فوجد سزا د عمل ستا بل انتم قوم تفتنون بلکه تاسو یو قوم تفتنون چه امتحان در بانی که دیشی فتاسو امتحان شوه دی وکان فی المدینه او پا دیکنی که تیسات راتن نه بدماشان فسادکو پزمکا اشلاه نکولا اصل که دا نه کسانو خود نه افراد و نتابیری پر راحت سره کرده دی او را پورا قبیلی او ڈلی توی دنا افرادو تعبیر پر راه سره چکر دے اشاره دا زیادت تا فساد دوی تا چه دی یو یو کس فساد کا فساد دے راه تنو او دی طولو اتفاق کرو چه مگا پیغمبر شہید کرو دینا لوی گناہ بلی قالو تقاسمو باللہ دا تقاسمو دو ترجمی دی یا خدا فعل ماضی دے تقاسمو او دا مقولا دا قالو بشی نمان ایدا شوا قالو تقاسمو یعنی قالو متقاسمینا او دوی قسم خورن کی پر اللہ باندی فوشوی قالو متقاسمینا بشی او یا دا تقاسمو چلے دا فعل امر دے فعل امر دے چه فعل امر شی جمعی سیغا بشی نمانا قالو او دوی اے خلقو تقاسمو قسمو نوخرے پر اللہ باندی فعل امر شا نمانا تقاسمو قسمو نوخرے دنو بایتن نو چه خام خام حمله بکو پا دیوان دی والو دی پا خاندان او بیا بوی منگا دی وارسانو تا ما شهدنا مالک علی نیو حاضر شی منگا حلاکت دی آل تا و اینا لصادقون منگ رشتی نیو من خویشتی دی کنی پاک صافی و مکرو مکرا تیک شوان سره بوجنو او بیا بوی منگ خبر علی و مکرو مکرا دوی سازشو که صالح علیہ السلام خلاف مکرن لوی سازشو ومکرنا مکرا او منگا تدبیر وکړه تدبیر نور ما د مکر توجیهات درته کړی دي ښا المکر محمود و مذموم الله ته چې منسوب شنو تدبیر دی چې مخلوق ته منسوب شنو حیله ده او مکر دی وهم لا شرون او دوی نه پویدل علما لیکي تفاسیر چې اسمسته په غر کې حضرت صالح بد شپې عبادت کړه نو دوی راځه او کړه چې دغه بد شپې عبادت درازي دلته موږ به مړ صاحب یو خو دا چاوجه چاوجه چاوجه الله صلی الله علیه وسلم ته چنن مزه سبحان الله دوی چوکتل چټم خو ورشه دې سره بدن نه تلې چې څنګه دوی دن لال خدای په غر کې زوس بیغم شه فانزور کې پکانا عاقبت مکریم سرنګو وګورا سرنګو انجام د مکر دي انا دمرناو مګا تاسو نشو دوی ادوی قوم په جما الله فتل کبیوتم دادی کورن دوی خاویا ارقاو بما ظلمو په سبب ظلم دوی بشکا په دې کې د برتون علی پادا قوم چې پوی امغه اخلاص کړ د مصیبت نا ان جنا نجات ورک موږ دی عذاب نا ال جنا مومنان او تا وکام یتقون هغه خلق چې چا ایمان راوړو او پرزګاران یتقون پرزګاران بعض علماء لیکي چې دا تقریبا 4000 افراد والله اعلم ولوطا امغه لګل لوط علی السلام کله چې دی ویل خپل قوم ته وصال می درته وی چې لوط علی السلام خو دې قوم نصبیر ور نه لري عدلته دا قوم ولي وی دې ته قوم عرفی وی قوم عرفی به نه هر څه خپل هم یعنی هم مجلس یا هم محله یا یو کلیواله ته وی زمونږ قوم لکه اوس ویمه الکه زمونږ دا قوم دا زمونږ کلیواله دا زمونږ قوم نو قوم معنی څه دا کلی نو قوم دې ته قوم عرفی وای او یو ورته اتا تم فاشا ایت اسرا تل کبد کارې تا وان تم تبصرون حال دا دې چې تاسو پوي گئے دا یو معنا شو بصیرت نا دیما انتم تبصرون حال دا دې چتا سو وینه دا دمر بدبخت خلقو چې دی به بدماشی بدکاری دیو بل مخامخ کولا چې حیا ختم شنه بس بیا ډنګر شي سره آیات سورات لکه رجال تا فقزا د شاوت بغه د خزنا تاسو یو قوم یچ جاهلان یا تجالونا جہالت کوي د جاهلانو کار کوي نو جواب د قوم الا مگر دا اخرجو آل لوط او باسه خاندان د لوط من قلتکم د کلینا کلی خپلنا دا یو ډله دا یو تطهارونا ځان پاک پاک غنی یا ځان بچی زموږ د مر زموږ د عملنا الله من نجات ورکړ دی لرا او دې بيبي لرا د دې آل لرا الا مراتا شوا د یو خزنا قدرنا چې مقر کړو موږ د امن الغابرین د پاتې کیدونکو نه پرستو زکه چې لوط علی السلام ته وی تزا او رسو خلا به تباشي ته لوط علی السلام بي بيچو هغه منافق مزاج وا نو زکه هغه پاتې شو دله کې یو نری باندې اعتراض دی او اول سوره عنکبوت ګورم الله په پوي اسنه پوي سوره عنکبوت ګورم یو کم دیرشم نمبرات ګورم یاو کم دیرشم فما کانا جواب قومی پس نو جواب دا قوم دا چا دا لوط علیہ السلام الا ان قالو اتنا بیعذاب اللہ مگر داو چه راوڑا منگتا دی اللہ عذاب راوڑا منگتا دی اللہ عذاب او دلتوی الا ان قالو اخرجو ما کانا جواب قومی الا ان قالو اخرجو دلتوی نو جواب دا قوم لوط علیہ السلام تا مگر اخرجو اباسے دا کلینا التوی نو جواب د قوم لوط مگر دا چې اجتناب عذاب راوړه عذاب دغه کلمې د جملې د حصر دي تعرض راي د جواب حصر اعتباری حصر نسبتی دی حصر کلی نه دی حصر نسبتی زمانہ نو جواب د قوم په اړه د لوط علی السلام مگر دا چې اخرجو نو جواب د قوم د لوط علیہ السلام په اړه خپل کې مگر الا ان قالو اتنا اوس پوښله نو خبره د دې قوم په اړه د پیغمبر مگر اخرجوا نو د دې قوم خبره په اړه خپل ذات مگر اتنا وا خبر خلاص شو حصر اعتبار شو وان ترنا له مترا هم غورول په دې باندې باران د کانو ډیر بد باران دی ورول شو او الحمدلله صفات کارسازی دا چا دی اللہ اے مسئلہ حال دا الحمدللہ مانصر یو خدا قل اوایا الحمدللہ مسئلہ دی توحید اوایا دویتا الحمدللہ دا صفت چا دی اللہ دا دشمن غر کول دوست نجات ور کول دا صفت اللہ دی دا تدبیر دا اللہ کار دی دا اختیار دا اللہ کار دی او تفسیر سمرقندی وی اویا الحمدللہ کلمه دا شکر دا اویا شکر دی اللہ چې دشمن دی والا غرق دا پیغمبر دشمن دی تباک شکر دی موت المبتدی فتح فی الاسلام چو کاڑا کافر مرشی وی الحمدللہ و سلامنا علی عبادی او رحمتن دی اللہ تو بندگان اخبرو باندی اللذین استفاغ چلہ ورکری دی پیغمبر سلامتی ته محتاج دی او سلامتی اور کول والا سوک دی الله الحمدلله وسلام علی عباده او سلامتی اور دی الله په بندگانو باندې الله خیر اما اشرکون معنا دا جمله استفهامیه ده او جواب مقدر ته خا الله خیر عبادت الله به تر دی اما اشرکون چا عبادت هغه چا چې دا مشرکان الله سي صدار ګرځي د چا عبادت بهتر دي او یې جواب بل الله خير وابقا بلکې عبادت الله بهتر دي او الله هميشه دي سوال باندې پوښي الله جمله استفهاميا آیا عبادت الله بهتر دي یا دا چا چې دوی صداران ګرځي جواب څه شو بل الله خير وابقا عبادت الله بهتر دي او الله همیشه دی اما خلقا د دې ګڼ توجیهات یو توجیه په دې ځکه دا چې دا ام کلام متصل دی نو چې کلام متصل شي دا ام به په معنی د بل شي او بل څه نه معنی الله خیر عبادت الله به تر دی جواب بل من خلق السماوات دا ام په معنی د بل بشي او دا په ما سبقه کلام سره متصل شي. دیمه توجیه دا دا چې دا ام چې دی دا مستقل کلام دی لکه چې مدارک ویلې دي مستقل کلام شي نو په دې سره د دلایل عقلیو ارسی شي استقلال ثابتيږي. عثمانکم ام من خلق السماوات آیا هغه سوک کلام مستقل شي کنه آیا هغه سوک چې چا پیدا کړی اسمان نظمکه او ویل په اساسو د برن باران هم بتنا التفال بیا موږ زرغونو په دې باران سره حدایق باغی چې ذات باجا خاوندان د تازه گئے ذات باجا ترو تازه ذات باجا خاوندرونه ترو تازه ما کان د مان لپاره نه فیده ښه ما کان لکوم نشته پتا قصاصو انتم بتو شجرها چې زرغون کې تاسو یو بوټه دی باغ ائلام ما الله اشته الله رب الاله او دلته دا پنځه ځله به الہ الہ راضی او تبه ترجمه کې دار ځای کې خپل دلته معنی الہ معنی خالق دی ځکه چې مخ کې راغی ام من خلقا آیا هغه څوک چې چا پیدا کړی اسمان نظم کی او ری له پاس تاسو باران او زرغونی تاسو باغی چی او نشه تاسو طاقت چې تاسو زرغون کې یو بوټه دی باغ ائلہون آیشتے سو خالق ما اللہ شرک اللہ سرا پدی صفاتو کی آیشتے سو کا چی شرک وی اللہ سرا پدی صفاتو کی چی خالق ورطوی لشی اشتے بل ازراف نانا نشتے بل ام قوم یادلون بلکہ دائی قوم دے یادلونا چی شرک کی اے مخلوق اللہ سرا برابرے دویم دلیل ام من جال الارضا آیا هغه څوک چې چا ګرځول د تاسو مکه قرارن ټکاو او پیدا کړی دی په میاند دي کې انهارن وجال روان کړی دی په میاند دي کې انهارن ولی وجال لار واسیا او اخی دی په دې مکه باندې قرونا وجال بل بحر نهاجدا او ګرځول دی په میاند ته تیرا غونو کې حاجزن پردا رکاوټ هغه موږ سره فرقان کوي ا الہ ما الله دلته الہ ما د متصرف دی ایلام اللہ اشتے سوک اللہ سرا بل متصرف او بل تصرف کونکے بل اکسن لحی عالمون سمر عجیبت حضرت پوی چو دے آیتنو سرا چو دا سرے وئی کنا تو توحید بیانی گی او شرک دوری شوید شرک دا سی علوزی لکا بوستی بسیلے توفان کی علوزی. درم دلیل اما یجیب المسترہ آیا آغا سوک چو قبل دعا دا عجز آغا سوک چ قبل دعا د مستر اجازه او چې کله دې را مدد کی و یکشف سوء او کوي تکلیفونه و یجعلکم خلفاء الارض او تاسو ګرځولی یې یو بل پسراتن کې بده زمکا ا الہم الله اشته سو غوس الله سره بل سوک قليلا ما تذكرون ډیر لګی چې نسیت اخلي او ګور د خپل صفات یجیب المسترا اې د مصیبت زده دعا قبل انکه ویکشف السوء لکه انگر تکلیف ویجعلکم خلفاء الارض و تاسوی گردولی پزمک اسیدن کی نوگور مجیب المستر سوکش اور یکشف السوء کاشف السوء سوکش ویجعلکم خلفاء الارض انقلاب مخلوق کی راوستن کے سوکش علک انقلاب اللہ راولی مصیبت اللہ لرکی مصیبت زدت اللہ رسی دیل پار خوئی کنا غیر حق را ہر کے خواند اے پسر نیست در عالم از او گمراہ تر ہر چی خواہی از خدا خواہی پی سر نیست در دست خلائق خیر و شر ما شاء اللہ سڑے و دیر نر تاسی عجیبت تو ہی نمان کر دیں ایلام اللہ علی لما تذکرون سلورم دلیل اما یادی کم آیا آغا سوک چلار خیطاس دا پترو دا اچھے والباری پدرابنو او آغا سوک چرا لگیا و آگانی سیرور کم کی مخدا اللہ در رحمتنونا ایلام اللہ آیشتے حادی آیشتے زموار دا ہدایت بل سوک سرد اللہ نا تعال اللہ ما شرکون سبحان اللہ دلتا الاب مانا دا حادش اما یادی کی صفت تحادا ہدایت دا اللہ دے اما یبدو الخلق الحادی خا پیزم دلیل اما یبدو الخلق آیا غصو چول پیدا کئی مخلوق سم یویدو بیابی دوبارہ پیدا کئی ومن یردو قکم من السماع والارض او اغزاد کی رزق در کی تاصل را رسمانو دزمکینا ایلام اللہ دلتا الہ بمانے رازق دے زکر چی ام اے من یردقو کم مقید خوری صفت ذکر دے آج تے سوک زی مواد در رزق سمنا ناشنا دلائلو اول الہ بمانے خالق آج تے سوک پیدا کنکے اللہ سرا پدی صفت کی شریک آج تے سوک متصرف اللہ سرا پدی تصرف کی شریک آج تے سوک غوث فریاد رسی کنکے آج تے سوک ہدایت زموار آج تے سوک در رزق زموار شتے جواب خودے موحد نا نو مشرک سرکتا کا چه سرکتا کا مطبع ورطاو ہے خوچی حکومت زماری مشرک سرکتا کا نو یو باب در زرفا یو وکز ورط رسد کا اورطاو ہے علک سوک شتے نو سڑے غلی دے ورطاو ہے حاتو برحانکم ما خودر تدللہ پا توحید پینز دلائل پیش کرل زکه په پنځپریانو ته پنځپریان وی کنه الله په توحید دا پیزه دلایل پیش کړي اما په دا ته پیزه پیش کړه کنه اوس وکشته هاتو برهانکم پیش کا خپل دلیل اب اچھا پښتنو خلاصه تته پته نه منم برهان خو یاد دکن منطقانو اچھا تته پته نه هاتو برهانکم حجت یقینی او یقینی دلیل پیش کا چې دا وی څوک ما تول نشي کولای پیش کا این کنون صادقین نصر غلش چه سر غلش وی یو خودی امان اللہ بچو راشو دری مدر طوی موز یو غلش کنا وی او دی من اللہ دی جواب خود نراکی ورطوی پینزو دلائل سرمی ثابت اکرا چه واق دار متصرف سوک دی اللہ اے مخ کتا دی انبیاء کسی واری دی چه غیب دان سوک دی قل لا یعلمو اوز دا پاقی تفریش وار فسو باندی آگرون بنو قصو باندی قل وائب محبوبا لا یعلمن فی سماوات نا پوانده ار رسوک چه پس مانو که دی پس مکا الغیبا پا غیب باندی اللہ سوا دیو اللہ نا ومای شرونا او نپرگیز مکوالا ایان یو بسون کلبا پورتکول کی دا قبرونو نا کلبا پورتکی منګا پیندې کې زما خیال دي چې هغه سم 66 سم 66 او 67 او 68 کې زه ما ترجمه کوله نو شیخ دې باندې اتانی انعام مقرر کړو او هغه وی دا آیت چاهل کنو اتانی انعام ورکوما خپل آیت کې اشکار دي دوه اشکار دي چې دا الا الله استثناء متصله دو کې منقطع ده کې دا استثناء منقطع شي بیا دا الا اللہ مرفوع ولید اور کی چلی دا استثناء متصل شی لازمی گی سا جزیت تا اللہ اے دا جنسیت تا دسنا دا من فی سماوات والارض ما کدا من قطع دا الا اللہ مرفوع نو بکار او کدا متصل دا بسا استثناء متصل تا ہوئی چه مستثناء دا جنس دا مستثناء من ہو نوی کنا بیا لازم شو سر جنسیت باری تعالی دا جنس منفی سماواتی والاخصنا او جواب راکے او اتانی نام دی نغیب سبا تا پری خودا نمگ ما خام چاپی کو نمگی حضرت آٹھانی کیا جی آٹھانی کی نام ایو خی آٹھانی مدیر ہوئی کنا نمگی حضرت اتانی سی نام دی نغیب کالبان نا نیم سو طالبانو اغیب نا نیم سو طالبان پر رجسٹر کی لکلی دی نو که دی که 500 کسان جواب را کی دونیم سو روپے شوی اپا سن 66 و 67 که دونیم سو روپے دی وقت که دونیم زر نا چه شل نیم زر روپو نم سوا کاری کن نا خیال نی او منگ با دی پینده نا چه بباس که که ناسو نخبر کلی پوری بوی لیکن سلو نیمی روپے با ٹکٹ لگی دا نا خیال نی اور دا حضرتی امار تو کام بن جاگا نا پا دی مرز و بیان قتل نو جوابونه ډیر راغله انو حضرت وی چې دا چل دی چې زبنه تاسو باندې رسونه خرمه وي زګه کسان ډیر انو ار چانه څنګه ثاني ورکوم یختانی خو به یو لې غی په تاسو باندې چې رسونه خرمه انو زه ته وهلکا جواب اول دا دی چې دا الا الله استثناء منقطع ده بس او که ته چې استثناء منقطع شون مرفوع ول شو بداغی جواب دا چه دا پا لغت دا بنو تمیم بانه جواب انا پوشی دا استثناء منقطع دا او دا مستثناء مرفوعیت دا بنابر لغت بنو تمیم او تشوا فسوی اعتبار سرا چه دا الا اللہ مرفو دے زکا چه دا بدل دے دا من نا قل لا یعلم من نا او دا من خوب محل دا رفی کی مرفو دے نو الا اللہ جاگی نا بدل مرفو را رے ادا لغت تبنو تمیم کی یجوزو لہذا خبر اخلاص شو دنس مسئلہ دا دا چرا لغت تبنو تمیم خو اس معتبر ندے لغت تبنو تمیم مشہور ندے نو دیم جواب دا دا چزا دا الا اللہ استثناء متصلہ دا الا اللہ استثناء متصلہ دا اس استثناء متصلہ شو دا مستثناء مرفوع سنگر آلا دا غی جواب دا دے چپر لغت دا آل حجاز کے لغت دا آل حجاز کے کلچ استثناء پا حالت تا کلام سلبی کی راشی نو پا غی باندر رفع جائز دا پا لغت دا آل حجاز کلچ استثناء پا حالت تا کلام سلبی کی راشی نو پا غی باندر رفع جائز دا نو لہذا دا خلا عالم کلام سلبی دے نو الا اللہ پا استثناء متصلی با رفع یجوز شوا تو چی یجوز شوا نو اس پا بل اعتراض وارد کا اعتراض دا دے چی بیا خودی سر لازم شد جنسیت تباری تانا دا جنس من فی سماواتنا دا غی جواب دا دے چی دا استثناء دا سی دا لکن نو لسم آیت سورت انعام اللہ خود من فی سماوات والارض پسمان از مکہ کی موجود دے کنے دے تیشوا نو اللہ خود موجود دے تو نفسی پا دی وصف وجود سارا استثناء سارا لکن چی اللہ بند شی اطلاق کی کنا نو اللہ بند چی اطلاق دا شی کی گی نو اللہ خود موجود دے نو مانے دا شوا لا یعلم من فی سماوات ندی پو آغا سو علم بغیر باندی آغا سو چی موجود دی پس ما مزمکو کی اللہ سوا دی واللہ نا موجود بشو اللہ استثناء شوا متصلا پالت تا کلام سلبی کرا گئے او دا استثناء دا موجودن نشوا لکتا سورتی انام 19 نمبر آیتو گورا نورسم آیتو گورا قل ایو شین اکبر شان دا قل اللہ ایو شین او قل اللہ اللہ بند شیون اطلاق شیو دیکھنا ایو صورت قصص کی وضع تراشی کلو شین حالکن اللہ شی اطلاق بھی کی اور شی بمانے دا موجود سارا خبر اخلاص ہو وما اشرونا ایان یبسون او حضرت آشیہ بے فتوہ دا دلتا من اخبرکا ان محمد علیہ السلام یعلم ما فی غدن فقد آزم اللہ الفریتا بل دارک علمهم فی الاخرہ بل فی شک منا بل هم منا مون دا مشکل دی دے گر ترجمہ دی اول ترجمہ دما سبق سے متعلق لا یعلم من فی السماوات ندی پوا پا غیب باندی اغا مخلوقات چی بروکت دی تیشوا بل دارکا دا بل پا مانا دی حل استفامی کا مانا بل پا مانا دی حل استفامی دی نو مانا حل دارکا علمهم فی الاخرہ آیا محکم شوی دے آیا رسید دل دے آیا محکم شوی دے علم دو دی پا بارد آخرت بل جواب نا نا نا دی پا شک کی دی من آمون دوی ما مانا اد دارکا زمان شیخ مانا بکولا ختم شو او مفسرین ملکی اد دارکا غابا وزم حالا یو شی چې رک شي هغې ته به عربو ادارکه وي ادارکه شیو اے غابه مانا بل ادارک علم فی الاخره بلکې ختم شوی دی علم د دې خلقو په باره د آخرت په باره د آخرت کې دا خلق آخرت نه مني ولی هم فی شکن په شک کې دي د آخرت نه بل اضراب ترقی شک کې نه دي امون ځان د حجت نه بی خبره کړی دی دریم ترجمه ادارکا په معنا د موافقت سره ده ادارکا په معنا د تتابع سره نو معنا اے اوس په دنیا کې اسنې خبر قبل ادارک المهم معنا وسکه اے تتابع اقوالهم فی الاخرتی فی انکار الاخرتی ادارکا اے تتابع موافق شل ویناگان د کافرو په انکار د قیامت سره تتابع اقوالهم فی انکار الاخرت تتابع اقوال فی الانکار موافق اقوال دی پی انکار دا قیامت بڑا ترجمہ دا چھ ادارکا دا پا مانی جمع کی دو سر رازی لکه سورت اعراف 38 نمبر آیت وتا ته یادی حتا اذا دارکو فیها جميعا او دا بشی القران پسند کولا معنا بل دارک المهم جمع بشی علم د خلقو فبارد اخرت اخرت کی احب دا معنا کولا جمع بشی د خلقو علم فبارد اخرت اخرت کی کافران من اخرت نه منی او سبب منی او دنیا کی بلن فی شک منها بلکه دوی په شک کې دی د قیامت نه په دې دنیا کې تیشوا بل د شک نه اذراب شک نه دی عموم دلیل تا کوګ نه دی اوس اگر وای کافرانا ایزا کنا ترابا کله چې څنګه خاوري او څنګه مشران اینا له مخرجون ایم په د قبر نو وخت کې شو دا وعده کړی شو دا هاذا دا نو موږ سره او څنګه مشران سره دینه مخینه نه دا کم وعده ده قیامت الا ساعت الاولین مگر کسی ده پخانو خلقو اغیری چه داو کسی دی یار اما گه نمنو ده جواب او آیا سیرو فلارزی زیو گرده پا دیزمکا او گره سرنگ ده اقبت مجرمانو سمانا چاچی قیامت انکار کرده اغی انجام سبق واخده ویا قولونا اوی دا خلق متاز الوادو کلبی وعده ده قیامت ایاک متاز الوادو کلب ده خواه ولا تحزن عليهم تسلي بلا پیغمبر اسلام ولا تحزن عليهم اغم مکو پا دی خلق باندی اغم مکیگت پا تنگسیا مما دا غم مکرونونا یم کرونا جدیستا خلاف کئی ویا قولونا زجر پا مشرک باندی بل اعتراض کئی وی دوی چی کلبی دا عذاب انکن صادقین قل اوی دوی تا اصا قریبا دا دی وجنا چې اصاف کلام د ملوکو کې لپاره سره دي صدق الامر اصاف کلام الملوکی یدلان علی صدق الامر لعل و اصا فی کلام الملوکی یدلان علی صدق الامر امر یقینا ان یکونا ردف لکم شبا د عذاب در پسی ان یکونا ردف لکم شبا در پسی بعض الذی بعض عذاب تستعجلون چې تاسو غواړي شیخ القران ترجمه در قدخه شیخ قرآن با ترجمه کولا اوی باوی که اصا یقینی دا ان یکونا ردفا لکم چه در پسی بشی ذکر ردفا اغا سورلی کی پسورلی اغا دیم کس ردیف بی ای در پسی